Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Пан стольнік з ходу бою скеміў, гэта ж шчасце, што вораг разгубіўся. Час самім напасці. Я чуў, як ён скамандаваў і мне: гервазы, за мной. Бягу, ён шаблей размахнуў адразу, і раптам стрэл з-пад брамы. Пан, як мне здалося, знянацку айкнуў, глянуў я. И як зайшлося ў грудях, ён штось хацеў сказаць, а з рота струмок крыві абмёр і так з паўпаварота аб'ехаў на зямлю. Якраз у грудзі куля патрапіла, што быў пры памяці, мы чулі, штось нам хацеў сказаць, не змог, і толькі млява кіўнуў на браму пальцам накрыж. О, праява! Гляджу, сапліца там. Я пазнаў пра хвоста па ўсіх прыкметах, выпраўцы, вусах і росту. Ён забойца. Я паспеў таксама ўгледзець, фузею пры назе трымаў, якая ледзьве дыміла, здула. Ён нібы акамянелы стаяў. Я ўзяў на мушку гада, першым стрэлам падумаў, абвалю, бабах, і бачу цэлы. Хапаю з пешцы стрэльбу пана, без прыцэлу б'ю зноў і зноў прамашка. Што прычынай было, адчай ці злосць, ці крык жанчыны ў пакоі, я не ведаю. Настала ціша, укленчыў мацаю, а пан ужо не дыша. Ён змоўк, слязьмі заліўшыся, а потым працягваў: чую, ломяцца ў вароты. Па смерці пана я не цяміў дзея, куды і як павернуцца падзеі. На шчасце падаспеў Парафьянович Міцкевічаў, прывёўшы з Гарбатовіч хлапцы дубы, і тым маглі хваліцца, што ненавідзелі здаўна сапліцаў. Так ён у той крывавай заварусе загінуў. Бог прыняў, бо па заслузе меў пан нашу славутай радаслоўнай і крэслы, і булавы, меркай роўнай сялян і шляхту мераў, і не кратаў над пальцам хлопаў. Пан быў пану братам. Адно, што доля сынам абдзяліла нябожчыка, а сын бы над магілай пакляўся, што адпомсціць помстай крэўнай. Затое слугі вернасцю душэўнай былі адданыя такому пану. І я свой меч канцом паднёс пад рану і асвяціў. Яго ва ўсёй акрузе сцізорыкам празвалі. Мне ў паслузе ён быў не раз на сеймиках, вяселлях. Ім прысягнуў тады: на брудным целе сапліцаў вышчарблю яго, і з часам з двума сквітаўся, стрэўшыся сам насам, без сведак. Двух засек у паядынках, а пятага сасквары ў будынку, як з рымшам на карэлічы ў наездзе былі. А ты мы лік згубіў, што недзе адсек насы ці вушы, так, для смеху. Адзін з іх толькі д'яблу на пацеху, яшчэ жыве нягоднік, не зважае на нас, бо ён суддзя ў павеце, мае вагу, мяжой прысунуўся к валокам гарэшкавым, на замак прагным вокам паглядвае: вазьму з грабу да кучы. А ты ўступаць, каб выпаўзень гадючы там джаліў, дзе ягоным родным братам праліта кроў гарэшкі, супостату падзяку дар такі. О не, гасцінцам надзелім іншым іх. Пакуль мізінцам валодаць можа гэтая дзясніца, сцізорык зможа кроўю гадаў мыцца і можа прысягнуць стары гервазі, сапліцу тут не быць ні ў якім разе. О, нездарма, нязведаную цягай мяне сюды так вабіла, з развагай граф вымавіў. Хоць я дасюль не ведаў, якім прыстанішчам і драм і бедаў ён быў калісь, пакуль яму ладалі гарэшкі, а цяпер, каб мы аддалі яго сапліцам, не, у старасвецкім гняздзе радні маёй сваім дварэцкім цябе я прызначаю. Ты тут смела бяры ўсё на запоры, што ўцалела. Расказ твой скалануў усё жывое ў маёй душы, і калі б ты пра тое мог расказаць пры месяцы ці ў змроку, а я ў плашч захутаны пры боку сядзеў бы тут дзе-небудзь на руінах, лунаючы душою ва ўспамінах, як аб такіх жа драмах і прыгодах чытаў у модных кнігах. Вельмі шкода, што ты прыродным не надзелен словам, каб расказаць таго хаця б палову, якія старадаўнія паданні стаіліся ў мурах. Былога здані блукаюць па англійскіх і шатландскіх руінах замкаў, па абшчынах кланскіх, дварах баронаў прускіх і нязменна напамінаюць, што ў замшэлых сценах палацаў замкаў і ў дваровых гнёздах у розныя часы эпохах розных былі забойствы, здрады, вераломствы. Яны клічуць нас жывых да помсты. Зараза здрад з гнязда ў гняздо качуе паўсюдна там, у іх, але я чую, што тое ж зло і ў Польшчы мае месца. Як дзіўна, тым глыбею сэрца ўесца такое адкрыццё, мне ў скроні б'ецца кроў продкаў з напамінам, ты, здаецца, забыў аб запавеце. Гонар роду сапліцам адхіляе мір і згоду. Я вырашыў, ніякай больш размовы не будзе з ім. І гэта канчаткова. Нас не суды рассудзяць, а адвага. На сілу сіла і на шпагу шпага, сказаў рашучы ўрачыстым крокам, падаўся ў двор. А ключнік толькі вокам павёў, але ні слова не сказаўшы, граф, ля варотаў крыху пастаяўшы, сеў на каня і ўжо не быў развазе самім сабой, сказаў: «Ва ўсякім разе шкада, што між жанчын двара сапліцы няма ні панначкі, ні маладзіцы, з якой бы мог наладзіць я ўзаемнасць. Вось гэта быў раман, адна прыемнасць. Тут голас продкаў, кроў за кроў змаганне, а там быў лада пачуцця каханнем». Так, даўшы выйсці думцы ў словах, ён прышпорыў каня і ў двор памчаўся, а тым часам з бору вярталіся стральцы. Аматар палявання, граф, іх угледзеўшы, забыў усе дазвання турботы, клятвы. Не даехаўшы да брамы, ён паўзгарод трушком насустрач мчаўся прама да іх уздоўж платоў, а дзе-нідзе паўзмешку ля саду. За платамі сад у перамешку з гародам, яблыні збягалі рад за радам з пагоркаў, сухадол, і паміж імі грады, капусты, качаны лабастыя прыяры блішчаць за лысінай, як думныя баяры, нібы гадаюць, што чакае ў скорым часе гарошак у стручках і моркву ў апранасе, націны кучаравы, боб у белым цвеце, і кіяхі, схаваны ў вянку суквецця, і гарбузы з рабымі слізкімі бакамі, што грэюць жываты між градак з буракамі. Ідуць барозны скрозь і строгі скрозь парадак, радок урад, як строй каноплі паміж градак, мясцовы кіпарыс ці падабенства туі ад розных вусеняў гародніну вартуе, бо водарам яны і мошкі ап'яняюць і ў спёку мётлами сваімі зацяняюць расліны на градзе. Натвуж і то, як знае, гарод, дзе п'яніць пах канопляў, абмінае. Пляц незаценены займае мак стракаты, і матылі з казяўкамі, як клешч заўзята, впіваюцца ў тычынкі кветак. Глянеш, дзе там матыль, пялёсткі, усё цвіце, як самацветам. Між той пярэстасці, як поўня сярод зорак, сланечнік галянасты жоўтых веек створак, зіркатым вокам круглашчокага аблічча на сонца жмурыцца ўвесь дзень, нібыта кліча: «Спяліш хутчэй мой скарб!» На градах папярочных суцэльны зараснік у косах агурочных, там ні кустоў, ні дрэў, і аніякіх кветак, зялёным дываном укрылі ўвесь палетак пляцёнкі паўзункі, і кожны ў жоўтым цвеце буяе гэты кут гарода з-пад павеці. Ідзе туды паненка ў белым сарафане, скок-скок, і ўжо яна ў квяцістым акіяне, дзе ёй зяленіва па самыя калені. Якое хараство! Граф вымавіў з натхненнем. Яна ж, паправіўшы з саломкі капялюшык, схілілася, а з кудзірка ў яе лявушак два каснічкі ружовыя да лісця звіслі. Кашэлік у руцэ трымае, а на мыслі штось тайнае, бо менш рукой, чым ножкай босай, шукае нешта ў зарасні зялёнакосай. Не проста выбраць іх гурочкі з той гушчэчы, таму і мацае, то выпрастае плечы, то зноў згінаецца, як быццам неўзаметку з зялёнай ціны рыбку заганяе ў сетку. Вунь аднаго ўжо вывудзіла, не схаваўся. Граф доўга наглядаў за ёй і любаваўся бялявай панначкай. Мой Бог, якая з'ява! Раптоўна тупат конскі дакаціўся справа, ён здрыгануўся ўвесь і знак падаў рукою спыніцца верхавым. Жакеі талакою пад'ехалі і бачаць граф пры самым плоце, як жораў вартавы, пакуль пры пералёце ў імшары журавінамі ўвесь ключ жыруе, стаў на адной назе і позіркам чаруе кагось удалечы. Яшчэ б адзін праменьчык да сцэнкі, жораву б у кіпецень каменьчык, бо так вартуючы Бог барані заснецца, каменьчык чмякнецца і вартаўнік прачнецца. Узлёт рамантыкі з прыземленасцю прозы не ладзіць. З-за плячэй пачуліся пагрозы. Граф азірнуўся ззаду, белай падпяраскай размахваецца ксёндз, пытаючы з няласкай: «У агуркі чужыя вас пан хоча ўпасці. Ідзіце, дзе былі, яшчэ лічыце шчасцем, што пад пяраскай вам укінуў, а не пасам. Чужы прыпас тут не для вас, не будзьце ласы». І, пагразіўшы пальцам, свой каптур паправіў, падперазаўся і пайшоў нібы па справе. Граф нейкі момант кляў нязлосна Бернардына і ўсё ўглядаўся ў сад, дзе ж дзелася дзяўчына. І повіду няма, ды вунь ля нізкай грушкі сукенка белая ды дзве маланкі стужкі мільгнуліся і зніклі, а бліжэй да плота відаць сляды, як троп праз крохкую лістоту. Мяцёлкі лебяды, прыгнутыя ў прабежцы, яшчэ гайдаюцца ў барознах і пры сцежцы, нібы вада ў рацэ, калі па ёй санлівай з разлёту чыркне ластаўка крылцом імкліва. На гурочніку ўверх дном завіс кашылік, і нават конікі-скрыпунчыкі сцішэлі. Куды? Чаго было ўчакаць ёй той дзяўчыне? І пуста стала ўраз, і глуха быў пустыні. Граф углядаўся ў дом і слухаў, дзе там, што там, за гэтым, як мярэшка мураваным плотам. Пры ганку парабкі стаялі, і раптоўна дом заскрыпеў дзвярмі, і ўжо гудзенне поўны, як вулі, дзе пчаляр праводзіць ладзьбаванне, вярнуліся стральцы і госці з палявання. А гэта слугам знак, што час даваць сняданак. Нясуць віно, відэльчыкі, наборы шклянак, у доме гамана і рух, снуюць лакеі з падносамі, стральцы, не зняўшы партупеі, стаяць з талеркамі пры вокнах і заўзята расхвальваюць сваё, хто стрэльбу, хто шчанятак, сваіх пародных сук, купляй, гадуй ахвочы. Мана і туманок адзін другому ў вочы, за стол уселіся суддзя і пад каморы, а панны козачкі смяхота з іх ды гора зашыліся ў цянёк, вядуць свае размовы. Піць, есці стоячы, такі ўжо звычай новы, пазычаны адтуль, з гасціных Нанта, Вены, парадкам старапольскім дома на замену сапліца не ўхваляў. Але хоць і крывіўся, змяніць не мог яго і нехаця мірыўся. Панам нясуць адно, другое паням і панначкам, а служба падавання чаканай кавы, комплекс цырымоній. Перш на падносах з кветкамі півоні нясуць імбрычкі з тым пітвом духмяным. Пры ім жа кубачкі парастаўляны, і на вяршкі суткі, прыбор к прыбору, пасуда ўся з саксонскага фарфору. Свет абыдзі, але куды не пойдзеш, нідзе такое кавы ты не знойдзеш, як у Літве ў нас, па дварах заможных, была майстрыха пры яснавяльмёжных па гатаванні кавы, кававарка, з усіх кухарак лепшая кухарка, такую каву ў зернях толькі ў тары з кляймом «Каланіяльныя тавары» яна заказвае ў мясцовых крамах, ці дастае ў купцоў з віцінаў прама. Цаны любое за такі гатунак не шкода, бо з яго ж сапраўдны трунак. Пах мокка, гушчыня, як мёд пчаліны, і колер быццам пацеркі з бурштыну, з якой прыемнасцю бярэш рукамі той кубачак, запраўлены вяршкамі, і п'еш з прыцмокамі. Вяршкі прыправа ў дварах з малочнай, бытавая з'ява. Адтуль на кухню з ранішняга ўдою бяруць адно вяршкі пасля адстою і разліваюць у суткі той згустак, каб з кавай ён прыйшоўся ўсім да густу. Зазвычай пані п'юць уранні каву, таму сабе яны другую страву абралі. Ім слуга па першым ківу нясе тварог, заліты цёплым півам, і зверху прыаздоблены смятанай. Мужчынам іх сняданак быў паданы ў другім раскладзе: смажанай паўгускі, язык халодны, скрылікі агуска, правэнджанага на ядлоўцы ўдала, так што, здаецца, усяго ставала наесціся, як стаць, і гэтым разам, тым больш, што пад канец прынеслі зразы. Як пчола ў два раі ў двух пакоях скора звіліся два гурткі з удзелам пад камора. Старыя свой ламберны стол у вачавіткі заслалі картамі, мяркуюць, як прыбыткі зыскаць з зямлі, аборы, каб двары дужэлі, бо циркуляры строгі штогод стражэлі ва указах царскіх і губернскіх прадпісаннях. Пан падкаморы зноў губляўся ў меркаваннях наконт вайны, аб ёй ужо хадзілі чуткі, і ён, стратэг мясцовы, нюхам вельмі чуткі, прадказваў вынікі магчымыя тактычна для шляхты ў сэнсе праў і ў сферы палітычнай. За купкаю старых у крэсле, як пярына, сядзела з паннай войскага пад камарына. Паненка, сіне надзеўшы акуляры, пасьянсы клала сцётух на ю дружнай пары. Аформіўся і гурт другі ў другім пакоі, пакуль што там гудуць спакойна, як ніколі, там маладзейшыя, і ў іх усе размовы пра паляванне. Гэты пернічак гумовы, і зноў жуюць стральцы, але чамусь без зуба. Два знаўцы правіл лова ў вунь, аж глянуць люба, сядзяць маўклівыя і кожны знерваваны. Абодва ж рэгент і асэсар зганьбаваны ў найлепшых спадзяваннях, і цяпер не гонар, бо як жа куцы з сокалам у пары гонам пагналі шарака, бо думалася, косы ля поля будзе іх каюк, а там палосы сялянскай ярыны няжатай. Ах, няўдача, шарак у ёй і знік. Суддзя якраз убачыў, куды трымаў напрамак гон. Перад граніцай палосак сельскіх ён даў конным знак спыніцца і закрычаў не смець таптаць чужых загонаў. Так і застаўся тайнай вынік гэтых гонаў. Сядзяць асэсар з рэгентамі ўсё варожаць, каторы з ганчакоў, бо ты ж не даложаць, дагнаў і з'еў касога. Мою двух удачна спрачаюцца, і спрэцы той канца нябачна. Дзед войскі быў таксама за сваёй работай. Ён ад сцяны к сцяне падыдзе нейку потай да спрэчак абыякавы, вачыма ўсё шукае загадкавае штось, але ў руках трымае даўгую сырамяць і раптам плясь з-за вуха. Глядзіш, а на сцяне трафей забіта муха. У калідорчыку каля дзвярэй у сені Тадэвуш з тэлеменай, пані і пляменнік стаяць і шэпчуцца, бо злева, як і справа, пакоі госці там, а тым жа ўсё цікава, пра што сакрэты ў іх. Але з нягучнай мовы нямнога ўведаюць. Тады вы ж паступова ўпэўнілася, што бацькі ў яе магнаты і што ў суддзі яна прывыкла бачыць брата. А што датычыць роднасці, то без сумнення яна, калі і ёсць, то ў пятым дзесь калене. І хоць суддзя яе заве сястрой, няцяжка ў найменні прасачыць відочную нацяжку, бо па гадах яна яму за ўнучку годна. Пакуль жыла ў сталіцы, то суддзі выгодна дапамагала ў многім. Ён яе сястрыцай і называў затое з мэтай пахваліцца ўплывоваю раднёй, а ёй вагі прыбудзе. Вось так за шэптамі пры гаманлівых людзях і ўведалі адно пра аднаго так многа за той кароткі час стаяння ля парога. Направа ў зале рэгент гладзіў вусы і ўсё ў асэсара цаляў падкусы. А што я ўчора не казаў вам праўды? На ловы едзем, але зловім наўды. Жыты ж яшчэ і на палетках панскіх напні там сям, а на шнурках сялянскіх сярпом не кратаныя ячмяніўся, даешчыкам нязручнасць, не зляніўся б і граф прыехаць, калі б ён не ўлічваў няўпраўкі. Граф заядлы паляўнічы быў запрошаны, ён не дурніца ў законах ловаў, быў жа за граніцай і лічыць, што літоўскім паляванні заганы дзве, і часу марнавання, і варварства. Ну як мы тут палюем, ні той пары, ні правіл не шануем, б'ём дзе папала і калі папала, маўляў, дзічыны, зверыны нямала, што шкадаваць, лаві душы за шыю, пасевы ці ў свае там ці ў чужыя, урываемся і травім, і дратуем, як быццам скуры, на сабе не чуем. Не можна біць, а мы таго не знаем, і б'ём лісу, калі яна ліняе, знішчаем коз, куніц, зайчых акотных, плюём на тое, што прыродзе шкодна. У маскалёў там правілы другія, там строгасць большая, хоць і з-пад кія, і больш цывілізацыі панове, яна ў іх у разумнай пастанове. А Тэлімена, вынюшы хусцінку, сабе махала ў твар і без упынку ўсё шчабятала. Іменем мамусі, якую так люблю, я вам клянуся, ўсё, што граф казаў, сама дакладнасць. У нас тут да прыроды неашчаднасць, і я не раз казала ў коле вузкім, панове, пазайздросціў гэтым рускім. Я там нямала пажыла ў сталіцы і бачыла, што ім ёсць чым хваліцца, у ашчаднасці да міласцей прыроды. Я ў іх жыла, запомню, назаўсёды раскошу, бляск. А вам ці выпадала ў іх Петербургу быць? Хоць раз каналы глядзілі, не? Ну, добра, мы паглядзім, я маю план у століку ў шуфлядзе. Улетку петербургскі свет на дачах, за горадам, не ў нейкіх там бядачых вясковых хатах, а жыве ў палацах. Бо дзе ж яшчэ, я і сама прызнацца, прыгожы церамок адна займала, раскоша, шык, і часта называла той церам Монплезір. Непадалёку ад горада на насыпе ён воку заўсёды быў ведён, стаяў у садзе. Я маю план у століку ў шуфлядзе. Ды па суседству на маё няшчасце на лета зняў дамок па нейкай часці якісь ад'юнт без тытулаў вялічча, дзяляшка, але з пыхай паляўнічы, як важны пан на шпацыры з хартамі муштруе іх, брэх, шум, мяркуйце самі, бывала з кніжачкай алеяй саду, ідзеш увечар, і раптам ззаду штось тупаціць з-за дрэў, аж сэрца з жаху замрэ, а гэта хорт адзіным махам да вас шугнуў і стаў, стрыжэ вушамі. Маё становішча ўявіце самі, хто ведае, а можа ён шалёны. Не то збляднееш, зробіся зялёнай з такога жаху. Сэрца маё чула бядзе не мінаваць і не мінула. Вяду аднойчы, як заўсёды зранку, свайго балончыка на пагулянку. Ах, Божа мой, жывенькі, як вавёрка, ўжо разумны. І прыгадваць горка, якім багаццем я тады ўладала, і як той раніцай яго не стала. Калісь яшчэ шчанём, як ляльку ў рукі, мне падарыў яго князь іхні сукін. Зірнула я, ой, позірк не адвесці, партрэцік ёсць, магла б і вам прынесці, ды некалі ісці, пазней паглядзім, ён там у століку на дне шуфлядзе. Дык дзе ж я скончыла? Ага, з наскоку той страшны ваўкадаў на відавоку ў мяне аслупянела і разрывае майго любімчыка. Ну хто ж стрывае такое бачачы? Кроў, піск жалосны і сутаргі, мне раптам стала млосна, што б там са мной было, я не бяруся сказаць вам. Ды на шчасце Казадусін Кірыл Гаўрылавіч ка мне з візітам над'ехаў. Царадворац знакаміты, ён егермайстрам быў тады. Пытае, чаму я гэтак дрэнна выглядаю і не ў гуморы. Я ў слязах Кірушу адказваю, дык ён таго чынушу загадвае даставіць неадкладна. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.